तीर्थ यात्राएं की हैं। इससे तीर्थ यात्रा मनोवांछित फल को देने वाली मानी गई है। हे पांडुनंदन, जो पुरुष प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस अध्याय का पाठ या श्रवण करता है, वह समस्त तीर्थों में स्नान के पुण्य का भागी होता है। साथ ही नर्मदा उसके ऊपर सदा प्रसन्न रहती है। इतना ही नहीं, भगवान रुद्र जी तथा महामुनि मार्कंडेय जी भी उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। जो तीनों संध्याओं के समय इस प्रसंग का पाठ करता है, उसे कभी नरक का दर्शन नहीं होता तथा वह किसी कुत्सित योनि में भी नहीं पड़ता। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। स्वर्ग खंड अध्याय 81, विविध तीर्थों की महिमा का वर्णन। युधिष्ठिर जी बोले, हे नारद जी, महर्षि वशिष्ठ जी के बताए हुए अन्य अन्य तीर्थों का, जिनका नाम श्रवण करने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, मुझसे वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, हे धर्मज्ञ युधिष्ठिर, हिमालय के पुत्र अवुर्द पर्वत की यात्रा करनी चाहिए। जहाँ पूर्व काल में पृथ्वी में छेद था, वहाँ महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ एक रात निवास करने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक पिंग तीर्थ में आचमन करने से कपिला जाति की 100 गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात प्रभास क्षेत्र में जाना चाहिए, वह विख्यात तीर्थ है। वहां साक्षात अग्निदेव नित्य निवास करते हैं। उस श्रेष्ठ तीर्थ में शुद्ध एवं एकाग्र चित्त होकर स्नान करने से मानव अग्निहोष्टम और अतिरात्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके बाद सरस्वती और समुद्र के संगम में जाकर स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गौदान का फल पाता और स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वरुण देवता के उस तीर्थ में स्नान करके एकाग्रचित हो 3 रात तक वहां निवास तथा देवता और पितरों का तर्पण करता है, वह चंद्रमा के समान कांतिमान होता है और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे भरत श्रेष्ठ, वहां से वरदान नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वरदान में स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त करता है। तदनंतर नियम पूर्वक रहकर नियमित आहार का सेवन करते हुए द्वारकापुरी में जाना चाहिए। उस तीर्थ में आज भी कमल के चिन्ह से चिन्हित मुद्राएं दृष्टिगोचर होती हैं। यह एक अद्भुत बात है, वहां के कमल दलों में त्रिशूल के चिन्ह दिखाई देते हैं। वहां महादेव जी का निवास है, जो समुद्र और सिंधु नदी के संगम पर जाकर वरुण तीर्थ में नहाता और एकांत चित्त हो देवताओं ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करता है। वह अपने तेज से दैदीप्यमान हो वरुण लोक में जाता है। हे युधिष्ठिर, मनीषी पुरुष कहते हैं कि भगवान शंकुकर्णेश्वर की पूजा करने से 10 अश्वमेधों का फल होता है। शंकुकर्णेश्वर तीर्थ की प्रदक्षिणा करके तीनों लोकों में विख्यात तीमी नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वह सब पापों को दूर करने वाला तीर्थ है। वहां स्नान करके देवताओं सहित रुद्र की पूजा करने से मनुष्य जन्म भर के किए हुए पापों को नष्ट कर डालता है। हे धर्मज्ञ, तदनंतर सबके द्वारा प्रशंसित वसुंधरा तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहां जाने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे गुरु श्रेष्ठ, जो मानव वहां स्नान करके एकाग्रचित हो देवताओं तथा पितरों का तर्पण करता है,